оригінали тих документів, меморандумів, герцінських груп, тобто вони всі в КГБ, так? Да? Є вони в КГБ, і я думаю, що у нас, що, ти з КГБ не забирав цих копій, не брав цих меморандумів. Папірець мені дайте. Прошу. Ну так, у справі можна було. Олесь Бердник колись був, сказав мені, що в нього багато є, і що він міг би передати це мені. Але останнім часом вже я не можу з ним безпосередньо поговорити, він хворий, і дружина, він теж інсульт пережив, і теж в такому стані. Дружина не допускає нікого до нього вже, і так вона мені сказала, що то все вже, каже, він написав заповіт, і то переходить у власність її дружини вже. То я не знаю, як. Раз вона не допускає і власні дружини, то вона що, збирається продати його чи що? Не знаю, як це там, як це не буде. І таке, вона каже, що він не любить розповідати про минуле, він каже, весь у майбутньому. От, я каже, сама спробую, але каже, не скоро. Ну так, бо вона зараз, він теж такий напівпаралізований, і вона за ним тепер ходить. Вона дзвонила недавно, мені розказала, я теж була здивована і не знала, що він пережив теж інсульт. Що він теж в такому стані приблизно, як самі люди. Так, людина не знає. Я ще ж спілкувалася дуже я тісно з Гелієм Снігирьовим до його арешту, і навіть коли він лежав в лікарні, я його ще провідувала. Багато чого треба сказати. Добре, тоді ми вам щиро дякуємо. Забрали ми у вас понад 4 години. Та й ми у вас так само. Але ні, те, що ми вкрали час і вашу увагу, то воно буде зафіксовано, збережено. Зрештою, воно буде в інтернеті за якийсь час. Олександр, якщо вам буде треба таке. Ви прочитали? Ні, я не читав, я тільки зробив відпиток собі. Рисю, ми потім це зведемо на папір, можна буде просто поділитися. Коли це буде перенесено на папір, то ми зробимо просто. Це буде тяжко переносити таку зарахтіву. Коли це буде перенесено на папір, це можна дати вам, і це може бути основою для ваших ширших спогадів. Ліпше на диск, щоб я могла... Ні, воно буде в вигляді файлу комп'ютерного. Щоб я могла там вправити... Воно таке добре. На дискеті ви зможете собі тоді розширювати його. На комп'ютері, тоді легше правити, знаєте. Розширювати і виправляти, як вам буде потрібно. Викладати на комп'ютері. Так, тим паче, що коли розказуєш, то трошки перескакуєш з місця на місце, а коли вже пишеш, то його можна більш-менш хронологічно. Добре. Особливо про спілкування з московськими дисидентами. Це ж, бачиш, неможливо все зразу згадати. Цілий пласт величезний. З московськими дисидентами після арешту свого чоловіка. І ще до арешту ми вже з ними активно спілкувалися. Після арешту то я не тільки ж тут, а й там в Москві дуже широко спілкувалася з багатьма. От, так що... Добре. Одним словом, я не шкодую, що я прийшла по школу. Не маємо на увазі Константина. Ви знаєте, все-таки ми щасливе покоління, бо стільки поколінь докладали зусиль, щоб якось визволитися, і вони так то не діждалися. А все, це 700 років. А ми все-таки діждалися незалежності України. Це добре, що ви так мислите. Обиватель так не мислить. Так. А це ж 700 років неволі. Так? А виватель мислить так, а їсти нема нічого, то давайте назад в Совєтський Союз. Коли вмерла, що подумали, все блужились, так. І все одно ж голодували ще більше, ніж зараз. Зараз хоч повно всього є, хоч потрошку, та без джерел візьмеш. Згадати, це сьогодні Київ 80-х років. Номерки на руках. Так, так. Купити туфлі черга, купити там те черга. Ну, я... подумати, 500 років, понад 500 років колонії. Сьогодні їду в тролейбусі, вашу книжку тримаю. Підходить контролер, он звертається російською мовою, я відповів англійською мовою, зрештою порозумілись на українській. Це каже, може, з тим, що з Ісусом сиділи, кажу, і з цим чоловіком сиділи, показую, ну, правда, не сиділи з вами, але так, знаєте, до розмови. І з цим чоловіком сиділи, з Руденком, бо книжка якась ваша в руках. А не здається, каже вам, що ви даремно. Що ви даремно там сиділи. Так, воно щось погіршало. Всі слухають комуністичну пропаганду.